lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O kwestiach gospodarczych, migracyjnych, a także bezpieczeństwie mają jutro rozmawiać szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Trzy osoby zostały poszkodowane w wybuchu w pracowni Akademii Sztuki w Szczecinie. Na Stadionie Narodowym prezentowano dzisiaj polską żywność wysokiej jakości. Bezpieczeństwo w regionie, kwestie gospodarcze oraz wyzwania migracyjne. Takie tematy będą omawiane podczas poniedziałkowego spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. W rozmowach w Bratysławie udział weźmie premier Mateusz Morawiecki. Premierzy podsumują ostatni rok współpracy, a także omówią priorytety na najbliższą przyszłość. Będzie to ostatnie spotkanie premierów podczas słowackiego przewodnictwa w formacie V4. Od 1 lipca 2023 roku prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej przejmą Czechy, zwrócił uwagę rzecznik rządu Piotr Miller. Premier Czech Petr Fiala przedstawi z kolei priorytety czeskiego przewodnictwa. Rzecznik polskiego rządu zaznaczył też, że spotkanie w Bratysławie będzie okazją do omówienia stanowisk przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej. Planowana jest dyskusja na temat wyzwań migracyjnych. Politycy omówią także zdolności Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony oraz bieżącą współpracę w kontekście szczytu NATO w Wilnie. Trzy kobiety poszkodowane po wybuchu, do którego doszło po południu w pracowni plastycznej Akademii Sztuki przy ulicy Kolumba w Szczecinie. Wszystkie trzy trafiły do szpitala. Jedną z kobiet trzeba było przetransportować śmigłowcem pogotowia ratunkowego. Mówi Paulina Hegiel z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Najmłodsza w wieku około 20 lat z poparzeniami blisko 90% powierzchni ciała w bardzo ciężkim stanie została przez nasz zespół ratownictwa medycznego zabezpieczona i przekazana zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego. Natomiast dwie pozostałe kobiety w wieku 33 i 40 lat zostały zabezpieczone przez nasze zespoły i przetransportowane do szpitali z poparzeniami klatki piersiowej i twarzy. Nie jest jeszcze znana przyczyna wybuchu. Prawdopodobnie doszło do niego podczas pracy z denaturatem. W Warszawie na PGE Narodowym zakończył się pierwszy Festiwal Polskiej Żywności Wysokiej Jakości hashtag Kupuj Świadomie. Swoje stanowiska wystawiło 120 regionalnych producentów z całej Polski. Rolnicy i lokalni dostawcy, a także koneserzy rodzimej kuchni podkreślali wyjątkowość produktów. Jesteśmy piekarnią z Białegostoku. Naszym sztandarowym produktem jest bezglutenowy chleb gryczano-jaglany. I to jest taki produkt premium, jeżeli chodzi o wypieki bezglutenowe. Jesteśmy mleczarnią z Grodziska Mazowieckiego. Mamy najlepsze napoje fermentowane, mlaszlanka, kefir, siadłe mleko. Niezmienna receptura od ponad 40 lat. Dzień dobry, z tej strony specjalny spod Czechy. Jesteśmy spod Torunia. Jesteśmy producentami octów żywych. Mamy całą swoją galerię octu balsamicznego, jak i konfiturę z róży, ale róży damascenki, tej najbardziej aromatycznej. Zapraszamy na ostrybki z centralnej Polski, kozacki ser wędzony na grill patelnie. Jest to specjalna technologia sera, podobna do górskiego ostrybka, natomiast my robimy to z mleka krowiego, ale wędzimy naturalnie w dymie olchowym z nad rzeki Raw. Nie wyrzucamy chleba, za każdym razem jak nam zostanie chleb po imprezie, my z niego zrobimy kwas chlebowy. Nie pasteryzujemy naszych kwasów chlebowych, więc mają dużo probiotycznych bakterii. Samo zdrowie, zapraszam. Celem imprezy jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat polskiej żywności wysokiej jakości, promocja i budowanie rozpoznawalności certyfikatów i oznaczeń, a także pielęgnowanie polskiej tradycji kulinarnej. Organizatorem festiwalu był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W okolicach bułgarskiego Karnobatu w nocy doszło do pożaru i wybuchów w magazynie materiałów wybuchowych. Informację zebrał Piotr Piętka. Magazyn materiałów wojskowych należy do prywatnego przedsiębiorcy. Według właściciela znajdowały się w nim materiały do wykonania produktów obronnych. Po północy z nieznanych przyczyn w budynku wybuchł silny pożar. Później doszło do kilku mocnych, ale krótkich wybuchów. Właściciel firmy powiedział, że w budynku nie było materiałów wybuchowych, dlatego eksplozje nie były długotrwałe. Budynek magazynu spłonął doszczętnie. Mniej więcej rok temu doszło w tym samym zakładzie do pożaru magazynu materiałów wybuchowych. Do dziś policji nie udało się wyjaśnić jego przyczyn. Teren wokół magazynu, w którym doszło do eksplozji, został odgrodzony przez policję. Na miejscu pracują prokuratorzy. Firma ma siedzibę kilka kilometrów od miasta Karnobat na wschodzie Bułgarii. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

And I'll begin to tell you what it's all for. Midnight Summer Dream i zespół Stranglers w programie trzecim Polskiego Radia. A program trzeci Polskiego Radia bardzo lubi polskie piosenki, w związku z tym teraz sięgam po płytę polską. Od razu przyznam, że nie miałem tej płyty w ręku przez 5 albo nawet 7 lat. Kaja. Ty go uczysz, właśnie tytuł tego utworu to była Kaja. I przez cały czas wspólnego słuchania z Państwem testosteronu przypominałem sobie i pamiętam dokładnie, kiedy była premiera tego utworu w programie trzecim. To było dokładnie za 10 minut ósma w Trójce. Zapraszamy do Trójki kiedyś, bardzo dawno temu. Idąc tropem utworów dawno niesłyszanych w słuchawkach, w głośnikach i w odbiornikach radiowych, jestem ciekaw, jak to się Państwu przypomni. Zespół Ultravox. This means nothing to me. Wiena Altrovox, piosenki na niedzielę. We wszystkich naszych zestawieniach wszechczasów Altrovox z tym utworem zawsze zajmował bardzo wysoką pozycję. Piosenki na niedzielę, teraz nie będzie żadnej niespodzianki, bo wracam do czegoś, co robiliśmy przez bardzo długi czas w Trójce. Mianowicie wracam do wykładów filologicznych. Pierwszy i ostatni dziś wykład filologiczny w ramach piosenek na niedzielę. Muszę kiedyś poprosić pana Glapkowskiego, aby sięgnął po koncertowe wersje utworów Phila Collinsa, bo są fenomenalne, a szczególnie te, w których Phil Collins nie jest w towarzystwie całego zespołu, a jest sam. I nie chcę mówić, że to są koncerty unplugged, ale powiedzmy, że są to koncerty akustyczne i one są rzeczywiście fantastyczne, szczególnie te z Montreux. A skoro o koncertach mówię, to wczoraj w Warszawie odbył się koncert poświęcony pamięci Kory Jackowskiej. Ja nie oglądałem tego koncertu dokładnie i nie wiem, czy ktoś z młodych wykonawców sięgnął po ten utwór, który wybrałem na dziś do piosenek na niedzielę. Manam. Ociera się o ściany, stopi cały rozsochany. piątka, która z samą piśni podnosi w górę ziemię, szczurze tenie, szczurze tenie. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Gdyby ktoś przystawił mi pistolet do głowy i kazał wytypować 5 najlepszych utworów Manamu, no to nawet nie pod taką presją, a normalnie wskazałbym, że Oddech Szczura to jest jeden z moich ulubionych kawałków. Nie tylko ze względu na to, że Kora Jackowska śpiewa tu świetnie. To jest niesłychanie gęsty tekst. Nogi, nogi, setki nóg, tup, tup, tup, tup, tup, nogi, nogi, setki nóg, tup, tup, tup i jeszcze tup, tup. Ale świetnie gra również tutaj gitara Marka. No i tak jak powiedziałem, jeden z moich ulubionych utworów. Teraz sięgam po taki ulubiony państwa utwór, bo on w takich zestawieniach wszechczasów w programie trzecim też zawsze był bardzo wysoko. Zespół nieco już dzisiaj zapomniany, nieistniejący, zespół 10cc. NCC. Oglądałem ostatnio film poświęcony temu zespołowi, który, jak Państwo wiedzą, był złożony z producentów muzycznych, którzy w pewnym momencie kariery powiedzieli, dlaczego tego wszystkiego, co wymyślamy, nie mamy zagrać sami. No i tak powstał zespół NCC i niewątpliwie ich sztandarowy utwór I'm Not In Love. Eksperci, którzy wypowiadali się w tym filmie, zwrócili uwagę, że rzeczywiście tak jest, że to jest paradoksalne, iż to jest jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości zatytułowana I'm Not In Love. No i tak to również bywa z piosenkami o miłości, których, jak Państwo wiedzą, powstaje na świecie w każdym momencie co najmniej 5000. Ja sięgam po płytę jednego z moich ulubionych zespołów. Przy okazji pozdrowienia dla Darka Kawki, który jest największym żyjącym fanem tego zespołu i który zrobił im mnóstwo cudownych zdjęć. Jeśli Państwo sięgną po płytę z oklaskami, to jest koncert zarejestrowany w Łodzi, to właśnie zdjęcia z tego koncertu należą do Dariusza Kawki. Darek, pozdrawiamy serdecznie. A mnie, w związku z tym, że darzę wielkim szacunkiem i co tu dużo ukrywać, miłością zespół Toto, marzy się, aby kiedyś cała niedziela była poświęcona zespołowi Toto, bo piosenki tego zespołu świetnie brzmią właśnie w niedzielę. Jak Państwu w niedzielę wieczorem zabrzmi Holy Jena? Fix your eyes for some city guys who wouldn't say Bardzo proszę, aby państwo napisali, czy Holly Jana w sam raz na niedzielę, czy raczej się mylę. Następna płyta, i o tej następnej płycie, i o artyście powiedziałem już państwu wszystko, w związku z tym dziś tylko tyle, że Krzysztof Zalewski śpiewa Niemena. Złapał mnie za gardło Krzysztof Zalewski tymi interpretacjami piosenek Czesława Niemena i jak państwo słyszą, nie puszcza do dziś. Przyjdź w taką noc, Krzysztof Zalewski, piosenki na niedzielę. Sięgam teraz po artystę, którego wszyscy powszechnie znają, szanują, a ja bardzo lubię. O czym państwo wiedzą, ale sięgam dziś po płytę i po piosenkę nieco mniej odtwarzaną w radiu. To będzie Mark Knopfler i Cannibals. Piosenki na niedzielę lubię Cannibals i Marka Knopflera, dlatego że Cannibals mają taką podstawę kantrową, jak Państwo wiedzą, mam słabość do muzyki country i jeśli uda nam się spotkać w przyszłym tygodniu po godzinie 20 w niedzielę, to postaram się znaleźć, bo ona mi gdzieś zginęła, płytę, którą nagrał z Chetem Atkinsem. Z tą płytą jest związana pewna historia. Mark w swoich wspomnieniach mówił, że kiedy był dorastającym nastolatkiem, słuchał radia i słuchał w tym radiu Chata Atkinsa, to gwiazdor muzyki country, i marzył o tym, żeby grać na gitarze i śpiewać tak jak on. A potem, jak Państwo wiedzą, spotkali się w jednym studiu i nagrali jedną znakomitą płytę. I tę płytę postaram się przynieść dla Państwa i nie ukrywam również dla siebie w przyszłym tygodniu po godzinie 20 piosenki na niedzielę. A teraz Polskie Radio kocha polskie piosenki. Martyna o tym wie, ja ją po prostu uwielbiam. Martyna Jakubowicz i Rosalie dziś w piosenkach na niedzielę. A skoro powiedzieliśmy, że Polskie Radio lubi polskie piosenki, to proszę bardzo. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać. Kto chodzi bokiem? Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna paść w górę mknie. Może ja